і на чужы святы не кідай уніты. Гадоў да 20 я рос, як бы цяпер сказалі, у шмат этнічнай вёсцы. Усе пісаліся беларусамі і гаварылі аднолькава па-нашаму, на полацка, ветранска, вушацка, празароўцкай гаворцы. Але звычаі і побытавая арыентаванасць былі шмат у чым адрозныя. Адсюль, пэўна, пайшлі мясцовыя жартаўлівыя азначэнні ды прозвішчы – латышы, шведы, зарачане, зарэцкая шляхта, гарадоцкія пасялкоўцы, ліцвіны. Латышамі, шведамі ды зарэцкай шляхтай нас называлі прышлыя зарачане, што атабарліся каля ліцвінаў, паціху перасяліўшыся з расфармаванага вайсковага гарадка на лепшую вясковую зямлю. Называць нас, праўда, было за што, бо імёны і прозвішчы на нашым праку былі вельмі ненашкія: Карл Бруквін, Альфред Шнітке, Вальдемар Шнітке, Адольф Падзява, Якоў Фрыдрых, Марта Фрыдрых, Вольга Кімстач і цэлая сявенька шляхтаў: Барманскі, Жахоўскі, Шпілецкі, Садоўскі. Сярод ліцвінаў былі Мароз, Глебка, Прыстаўка, Сіськевіч, Барэйка. Мая маці мела дзявоцкае прозвішча Фрыдрых і была замужам за садоўскім Вінцэнтам Казімірэвічам, таму звалася Вінчыха, бо бацька быў Вінцэнты або Вінка. Нярэдкімі гасцямі былі ў нас габрэйскія дробныя гандляры з недалёкіх вёсак і мястэчкаў – бабынічы, празарокі, шандзялы. У загаловак я вынес нашу мясцовую прымаўку. Яна гучыць: «І на чужы святы не кідай уніты». Гэтая прымаўка вымаўлялася як рыфмаванка з націскамі на апошніх складах у словах «святы» і «ніты». «Святы» значыла тут «святая асоба». «На святы» значыла «на Мікола», «на Юр'я», «на Яцэп». З «нітамі» і складаней. Гэта тэрміналагічнае словазлучэнне. Калі навівалі кросны, то частка працэсу называлася «кідаць у ніты». Это значыць адлучаць ніткі петляў у кроснах для падымання асновы па 4, па 12, а то і па 16 нітак. Тады казалі ткаць у 4, у 12, у 16 нітоў аж. У 16 нітоў магла ткаць не кожная ткалля. Это было нешта на кшталт стварэння шэдэўру, які рабіў вучань у сярэднявечным цэху рамеснікаў, каб атрымаць тытул майстра. Кіданне ў ніты было самай складанай і карпатлівай справай, і рабіць гэта не было прынята на крывыя вечары ды на святы. Не толькі на свае, але і на чужыя, асабліва суседскія. Тут да звычак, перанятых яшчэ з паганства, прымешвалася вельмі прыгожая этыка суседства, што складалася ў нашай, падобна, здаўна шматэтнічнай і шматканфесійнай мясцовасці, якая знаходзілася ў полі полацкага прыцягнення. Суседзі дакладна ведалі, хто, што і калі святкуе. Каталік Жахоўскі мог на свой вялікдзень прынесці праваслаўнаму Марозу на пачастунак кавалак свайго свянцонага пірага. А невядома якога вызнання Фрыдрых не агрэбаваў пачаставацца мацой ад шмэркі шандзялоўскага. На вялікае суседава свята стараліся не рабіць надта шумную працу, стукаць, грукаць, распачынаць вялікае мыццё, развешваць, сушыць бялізну, паліць дымныя кастры. Суседзяў паважалі. Наша маці была не надта набожная, але нам заўсёды казала, каб меж бегалі на сяло да суседа, калі той трымаў пост. Бегаць на сяло значыла прыйсці, сесці, тамака крычаць, гулёкаць. Вось ад маці і пачуў я прымаўку: «І на чужы святы не кідай уніты». Калі хто-небудзь з праваслаўных у свой пост весела бавіў час, тутэйшыя без асаблівага здзеку маглі заўважыць, што ён спраўляе нямецкую масленіцу, Ну пазней я ўбачыў, як гэта выглядае. Шум, гоман і радасць. Мне здаецца, каб цяпер была жывая мая маці, яна б па-свойму на роднай мове рассудзіла б некаторых сучасных публічных ды духоўных асобаў. Журналісту, асуджанаму за публікацыю карыкатураў на мусульманскага прарока з інфармацыйнымі мэтамі, яна б сказала: «Сынок, а ты нічога не малюй, а проста ўсё словамі скажы, чаго яны там у Еўропе сварацца? Можа, тут каму непрыемна будзе глядзець на тыя глумныя малюнкі?» Пачуўшы пра тое, што ў Беларусі з'явіцца праваслаўная радыё, мітрапаліту Філарэту і прэзідэнту яна б, магчыма, сказала: «Уладыка ды прэзідэнт, давайце зробім царкоўнае радыё для ўсіх. У нас жа здаўна ўсякая вера жыла. Вунь апостал Паўля з рымлянамі лагодна гаварыў, а то пасварыце людзей. Веру чалавек павінен сам выбіраць». Калі Мікіта Міхалкоў, той, што з Масквы, кажа, што праваслаўе гэта больш, чым рэлігія, то чаго вам баяцца, сказала б мая маці, прэзідэнту і мітрапаліту. Шмат чаго сённяшняга штодня яна б магла ацаніць у кароткіх прымаўках. Новым рускім бабкам, бясполым трансвестытам, якія нам паказваюць па тэлевізару, яна б, відаць, сказала так: «Пабойся Бога, не глуміся са старога». Тым, што пацішаючыся змагаюцца з п'янствам са сцэны, магчыма, згадала б яшчэ адно наша выслоўе: «На людзях з грэшніка глуміцца, чыстых у грэх зводзіць». Пачуўшы, як наш расійскамоўны прэзідэнт публічна глуміцца з мовы сваёй маці, ужываючы беларускае слова толькі ў злосці, да іншадумцаў, крывічы твар, яна, пэўна, толькі прасвіла рукі і, схапіўшыся за скроні, прашаптала: «А маё ты, дзіцятка, ці ж быў у цябе бацька на радзінах?» Так шкадавалі ў нас самага няшчаснага і грэшнага.